تفسیر یا اہل الكتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر بھی کر جاتا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، مراد ہے اس سے یہود و نصارہ، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کی طرف بھی ہے، رسولنا ہمارا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرتے ہیں وہ؟ یبین لکم، وہ بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے، باوجود اس کے کہ وہ خود امی تھے، لیکن رسول ہونے کی بنا پر وہ تمہارے سامنے سارے حقائق کھول رہے ہیں. کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ان بہت سی چیزوں کو جنہیں تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے. تخفون کا لفظ اخفا سے ہے، خے سے یہ اس کا روٹ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک معنی تو مراد یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، اور تحریف خواہ الفاظ کی نوعیت کی ہو یعنی الفاظ میں تبدیلی ہو، یا وہ تبدیلی معنی ہو، اس کا بھی اصل مقصد حقیقت پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوتا ہے کہ اصل بات کچھ ہے، لوگوں کو کچھ اور کر کے بتائی جا رہی ہے. یعنی اس کا ایک معنی تو یہ کہ وہ تحریف کرتے تھے، اور دوسرا معنی یہ کہ بسا اوقات کتاب میں آیات کے موجود ہونے کے باوجود، احکام کے موجود ہونے کے باوجود، انہیں لوگوں سے چھپا جاتے تھے، جیسا کہ ابن سوریا نے کیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی تمام باتوں کا علم عیاں کر دیا، ایسے تمام حقائق کھول دیے جو اہل کتاب نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درگزر بھی کر لیتے ہیں، یعنی چشم پوشی کرتے ہیں. اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کو اگر نہ بھی کھولا جائے یا جن کی حقیقت نہ بھی واضح کی جائے تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی، نور، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب. یہاں نور سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے. وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین، واو یہاں تفسیری ہے. تفسیری سے کیا مراد ہے؟ یعنی نور کی مزید وضاحت کر رہی ہے. نور سے مراد قرآن پاک، تو یہاں واو اور کے معنوں میں نہیں، اور تو محض ایک اردو ترجمے کی ضرورت کے تحت کہا جا رہا ہے. معنی اس کا کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب جو لوگوں کو روشنی بخشنے والی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب اللہ فیہ الہدیٰ والنور من استمسک واخذ بہ کان علی الہدیٰ ومن اخطأ بہ ضل. اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا وہ ہدایت پر گامزن ہو گیا، اور جس نے اس سے خطا کی یعنی اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف مائل ہوا، واللہ، وہ گمراہ ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ تمہارے پاس ایک کتاب روشن آ گئی؟ اس کے ساتھ ساتھ لفظ نور کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک چیز تو حکمت ہے اور دوسری چیز شریعت کے احکامات اور قوانین ہیں۔ تو نور سے مراد یہاں قرآن پاک کی حکمت کی باتیں ہیں، اور کتاب مبین اور کتاب، جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو واضح کر چکی ہوں کہ اس سے مراد قانون بھی ہوتا ہے، کیونکہ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے روزے کے بارے میں آتا ہے کتب علیکم الصیام، یا کچھ اور چیزوں کے بارے، تمہارے لیے لکھ دیے گئے، یعنی یہ اللہ کا قانون بن گیا، تمہیں ہر صورت میں اسے نبھانا ہے۔ یہاں پر ایک شبہ کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت سے دوسری طرح مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کیا؟ کچھ لوگ یہاں مانا کرتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، اور نور سے مراد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات دو وجوہ سے درست نہیں۔ نمبر ایک یہ کہ آگے آ رہا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے۔ اگر یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو پھر کیسے آنا چاہیے تھا؟ یہدی بہما، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو چونکہ دو لفظ الگ ہونے کے باوجود معنی ایک ہی ہے، یعنی کتاب ہی مراد ہے، قرآن پاک ہی مراد ہے، اس لیے یہدی بہی کا لفظ آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں صرف یہاں پر نہیں، بہت سے مقامات پر کتاب کے لیے لفظ نور آیا ہے۔ مثلا سورۃ النساء میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین بھیجا، اور وہاں بھی مراد قرآن پاک ہے۔ تورات کے لیے بھی آتا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، انجیل کے لیے آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ تورات کے لیے ایک اور جگہ پر آتا ہے مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورٌ وَهُدًى لِلنَّاسِ۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کے لیے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ پھر قرآن پاک کے لیے آتا ہے سورۃ الشورى میں وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ۔ پھر سورۃ التغابن میں آتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ تو ان ساری آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نور کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ قرآن پاک کے لیے، تورات کے لیے، انجیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں بھی یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ کتاب ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں، اور بسا اوقات موضوع روایات کو دلیل بناتے ہیں۔ موضوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھڑی ہوئی، فیبریکیٹڈ، من گھڑت ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور بعض لوگوں نے پھر اس کو صرف نور کی حد تک نہیں رکھا، بلکہ پھر نور من نور اللہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے تھا، اور وہی عقیدہ اختیار کر لیا جو دراصل نصارہ نے کیا کہ روح من روح اللہ بنایا، کہ وہ اللہ کی روح میں سے تھے، ہم نے کہا وہ اللہ کا نور تھے، اور اس طرح وہ اللہ کا بیٹا آپ کو کہتے ہیں، اور ہم نے نور قرار دے کے پھر کہا کہ وہ انسان نہیں تھے، پھر کہا ان کا سایہ نہیں تھا، پھر معلوم نہیں کس کس طرف چل دیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے، پھر قلم سے کہا لکھو، قلم نے پوچھا کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کی تقدیر لکھو جو ہو چکی یا قیامت تک ہونے والی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو رات کے اندھیرے میں وہ پھر چمکتے کہ نہیں، اور ان کے جسم سے روشنی پھوٹتی۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ کو اپنے پاس نہ پایا، میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کہیں اور چلے گئے ہیں، تو میں نے ٹٹولنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ آپ سجدے کی حالت میں۔ اگر آپ نور ہوتے تو رات کے اندھیرے میں حضرت عائشہ کو ٹٹولنا نہ پڑتا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی اسی طرح رات کے وقت آپ کو تلاش کیا گیا اور لوگوں کو پہچاننے میں دقت ہوئی اندھیرے کی وجہ سے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب روشن آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ, ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ. کیونکہ اگر یہاں یہ دو چیزیں ہوتی تو بہما آتا. من اتبع رضوانہ, جو پیروی کرتا ہے اس کی رضامندی کی. کس کی رضامندی کی؟ اللہ کی رضامندی کی. یعنی اللہ اس کتاب کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. کس چیز کی طرف؟ سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی طرف. ویخرجہم, اور نکالتا ہے ان کو. کہاں سے؟ من الظلمات, اندھیروں سے. الى النور, نور کی طرف. اب یہاں اندھیرے بہت سارے ہیں اور روشنی ایک ہے. بإذن ہی, اس کے اذن کے ساتھ, یعنی اللہ کے اذن کے ساتھ. ویہدیہم, اور رہنمائی کرتا ہے ان کی. الى صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. یعنی اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے. کون سا؟ اس راستے کا نام کیا ہے؟ سبل السلام, سلامتی کا راستہ. اور کیا کرتا ہے؟ ویخرجہم من الظلمات الی النور, اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. کس طرح؟ بإذنہ, اپنے اذن سے, یعنی اللہ اپنی توفیق سے. اور کیا کرتا ہے؟ ویہدیہم الی صراط مستقیم, سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ کہ جو شخص اس کتاب حق کو تھامے گا, اور کس طرح تھامے گا؟ من اتبع رضوانہ, اللہ کی رضا پانے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. پھر اس کو کیا حاصل ہوگا؟ نمبر ایک, سبل السلام. نمبر دو, یخرجہم من الظلمات الی النور. اور نمبر تین, یہدیہم الی صراط مستقیم. یہاں سے آپ کے اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا جو شاید کبھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہو, کہ کیا وجہ ہے بہت سے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی بھٹکے ہوئے ہیں, پھر بھی ان کے اعمال بہت غلط ہیں, پھر بھی وہ بہت برے کام کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بہت سے نان مسلم جو قرآن پڑھتے ہیں, آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک کی ابتدائی ٹرانسلیشنز جو تھیں انگلش میں, فرینچ میں اور یورپین لینگویجز میں, وہ نان مسلم نہیں کی. اے جے آربری کا ترجمہ جو انگریزی میں ہے, اگر آپ پڑھیں, کئی سال پہلے میں نے اس کا 30th پارا پڑھا تھا, اتنی رواں ٹرانسلیشن ہے, اتنی خوبصورت ٹرانسلیشن. کیونکہ آخری پارے میں بہت سی آخرت کے بارے میں باتیں ہیں تو انسان پڑھ کے کانپ اٹھتا ہے. تو میں جب بھی اس کو پڑھتی تو میں سوچتی کہ جس شخص نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, کیا اس کے دل پہ یہ باتیں نہیں لگتی ہوں گی؟ کیا اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہوگی؟ کیونکہ صرف ٹرانسلیشن پڑھنے سے بھی آپ کا دل ہل جاتا ہے. لیکن اس کا جواب یہاں موجود ہے کہ ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں ملتی, ہر پڑھنے والے کا عمل نہیں بدلتا, ہر پڑھنے والا اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتا. بلکہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اس کے پڑھنے میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں, جو اس سارے عمل سے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب یاد کیجئے اپنا پہلا دن جو یہاں آپ نے قدم رکھا تھا, تو آپ سے کیا پوچھا گیا تھا؟ ایک سوال لکھوایا گیا تھا. کیا سوال تھا وہ؟ میں یہاں کیوں آئی؟ ٹھیک ہے نا, تو یہاں آنے پر آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیجئے اور اسے درست کر لیجئے. اور وہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ من طلب العلم لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءُ وَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءُ أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ. جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے آگے بڑھے یا علماء کا مقابلہ کرے یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے یا پھر لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے کہ دیکھو میں کتنا نیک ہو گیا ہوں، میں تو قرآن کا عالم ہو گیا ہوں. یہ سب مقاصد غلط ہیں. دین اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں سے بحثیں کر سکیں، اس لیے نہیں کہ انہیں ہیومیلیٹ کریں اور انہیں بے وقوف سمجھیں، یا اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کا مقابلہ کریں کہ ہاں میں ذرا یہ پڑھ لوں تو پھر فلاں کو نپٹوں گی. نہیں، یہ کس لیے ہے؟ کہ اللہ کے قریب ہونا ہے ہم کو، اس کی زبان ہے، اس کی کتاب ہے، اس سے کمیونیکیٹ کر کے اس کی مرضی جاننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو اب آپ دوبارہ ذرا اس نیت کو سامنے رکھ کے اس آیت کو پڑھیے. یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نورن و کتاب مبین کے ساتھ. کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے. پیروی کرتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کی رضا طلب کرتا ہے. کدھر کی رہنمائی ملتی ہے اس کو؟ کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ کیا فائدہ نصیب ہوتا ہے؟ سبل السلام ملتا ہے، سلامتی کے راستے، سلامتی کے طریقے. یعنی انسان کی سوچ سلامت ہو جاتی ہے، اس کی نیت کو سلامتی ملتی ہے، بھٹکنے سے بچتی ہے، اس کے عمل سلامت ہو جاتے ہیں، وہ خود سراسر سلامتی ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور اس کا انجام سلامت ہو جاتا ہے. اس کتاب کے تھامنے سے انسان سلامتی کے رستوں کا سفر شروع کر دیتا ہے. اور کیا ہوتا ہے دوسرا فائدہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ہر طرح کے اندھیروں سے نکل کر ایک روشنی میں آ جاتا ہے. روشنی ایک ہے، اندھیرے بہت سے. کوئی شرک کا اندھیرا ہے، کوئی بدعت کا اندھیرا ہے، کوئی گمراہی کا اندھیرا ہے، کوئی خواہشات نفس کا اندھیرا ہے، کوئی تعصبات کا اندھیرا ہے، کہیں نفرتوں کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے. ایسے سارے اندھیروں سے نکل کر انسان کس طرف آ جاتا ہے؟ الی النور، نور کی طرف آ جاتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے ساتھ. کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن سے مراد یہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. اب تک آپ کے دل میں شاید یہ خیال آ رہا ہے الحمدللہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم کو یہ سب کچھ مل جائے گا. نہیں، جب تک اللہ کا اذن اور توفیق نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. معلوم نہیں ہماری خواہشات اور ہماری مرضیاں ہمیں کہاں سے کہاں بھٹکاتی پھر رہی. اور اللہ کا اذن کب ہوتا ہے؟ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو اتبع رضوانہ کرتا ہے، جو واقعی اس کی رضا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں. پھر وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا چین سے. یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے دل میں ایک بے چینی لگی ہوئی، ایک پریشانی ہے آپ کو کس بات کی؟ کہ کوئی طریقہ پتا چلے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، بس وہ کسی طرح خوش ہو جائے. اب آپ کو سوچئے کہ جب آپ کے دل میں یہ بے چینی لگ جائے تو اس کے بعد آپ گھر میں آرام سے سو سکتے ہیں؟ آپ چین سے کھا پی سکتے ہیں؟ آپ آرام کر سکتے ہیں؟ آپ ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں؟ بازاروں میں وقت ضائع کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں دل ہی نہیں لگتا. کیونکہ کبھی کبھی آپ جب بے چین ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے تو پھر آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ یا اتنے بے حس ہیں کہ کبھی بے چین ہی نہیں ہوئے. ہاں چلیے، ایک بے چینی تو روز لگتی ہوگی آپ کو، اور وہ بھوک کی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اسپرچل بے چینی کا شکار کبھی نہ ہوئے ہوں، یا آپ کی روح وہ تھرس لاحق نہ ہوا ہو، لیکن جسمانی بے چینیاں تو ہم کو بہت سی ہوتی. اگر نیند نہ آئے تو کیا ہوتا ہے آپ کو؟ بے چین ہوتے ہیں نا. بھوک لگی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گرمی لگی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سر درد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بے چینی ہوتی ہے نا. تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بھلے لگی ہو بھوک، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو کام کریں گے. नींद आ रही है तो क्या, हम तो आज किताब पढ़ेंगे सारी रात, कर सकते हैं आप कुछ और? फिर आप किस चीज के पीछे लग जाते हैं? मुझे खाने को कुछ भी चाहिए, मुझे सोने की कोई तदबीर चाहिए, कहीं पता चले। इसी तरह बाकी जरूरियात में भी। फिर आपका रवैया क्या होता है? आप हर रात गुजर से पूछते हैं खाना कहाँ है, हत्ता के हाथ फैलाने भी शुरू कर देते हैं, खाना चाहिए, भूखा हूं, फैलाते हैं ना, मांगते हैं ना। आप चैन से नहीं बैठ सकते, ना आप सो सकते हैं, ना आप खेल सकते हैं, ना आप पढ़ सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बेचैनी लगी हुई है और आपका दिल ये चाहता है कि बस खाने को कुछ भी मिल जाए। फिर अगर खाने की चीज नहीं है तो पत्ते भी खा लेंगे आप, कुछ भी खा लेंगे। आमतौर पर हम कितने नखरे करते हैं, लेकिन जब भूख शदीद होती कुछ नहीं मिलता तो जो भी मिलता खा लेते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो ये जो है ना, मन तबा रिदवान हो, जिसके दिल में ये बेचैनी लग जाए कि मैं अपने रब को राजी कैसे करूं, खुश कैसे करूं, फिर वो नहीं चैन से बैठ सकता, हो ही नहीं सकता चैन आ जाए उसको, उसे भी नींद नहीं आती, उसका भी फिर कुछ और करने को दिल नहीं चाहता, इल्ला ये कि वो पलट कर इसी किताब के साथ चिमटता है। दुनिया की किसी महफिल में, किसी चीज में, किसी नेमत में, मालो दौलत में, आला से आला चीजों में, किसी चीज में दिल नहीं लगता, हर वक्त अंदर एक घंटी बजती रहती कि कोई रास्ता हो, कोई तरीका हो, पता चले किसी तरह, तो पर्दा गैब का हटे और पता चले कि अल्लाह किस बात से राजी होगा। तो अल्लाह ने वही के जरिए ये पर्दे हटाए हैं और हमें वो तरीके बताए हैं। लिहाजा बेइज्नी ही का ताल्लुक मन तबा रिदवानहु से है। अच्छा, बहुत से लोग आपको देखकर हो सकता है कहते हो, अच्छा आप क्या कर रही हैं, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा मजा आ रहा है, ये हो रहा है वो। फिर वो कहते हैं दिल तो हमारा भी बहुत चाहता है, और फिर वो चल पड़ते हैं अपनी दुनिया के किसी और काम में, जिसका दिल चाहता हो वो फिर हर कीमत पे पहुंचता है। वो पहुंच ना भी पाए तो कोई भी तरीका अख्तियार कर लेता है जिससे उसे ये सब कुछ मिल जाए, फिर वो अपनी जिंदगी को जाया नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह भी रास्ते खोल देता है और मैं फिर निकाल लेता हूँ उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ और हिदायत दे देता हूँ उनको सीधे रास्ते की तरफ, फिर उनको रास्ता मिल जाता है। इस तरह उस दिन मैंने प्रीस्ट का किस्सा आपको सुनाया था, तो उसमें भी क्या था, उसको क्या हुआ था, एक सवाल ने उसे क्या कर दिया था, बेचैन कर दिया था। कभी इससे पूछ रहा है, वो मीटिंग बुला रहा है, किताबें ढूंढ रहा है, हर जगह से वो ना वो खा पा रहा है, ना वो सो पा रहा है, ना वो पढ़ा पा रहा है, उसकी सारी बेहतरीन जिंदगी, सारी एक्टिविटीज जो है वो खत्म होके रह गई। और फिर जब कुछ नहीं मिलता तो फिर अल्लाह को पुकारने लगता है कि तू मुझे रास्ता दे, और अल्लाह ताला कैसे पहुंचाता है, फिर गैब की मदद आती है ना। तो ये बेइज्न नहीं, जब उसका इज्न हो जाता है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। और कभी कभी हम जरा बैठ के अपने आप से सोचा करें कि मैंने अपने बारे में क्या फैसला किया, क्या चाहती हूँ मैं अपने लिए, कहाँ जाना पसंद है मुझे, जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना, कहाँ जाना, अल्लाह से दूर रहना है या करीब आना, अल्लाह की दूरी चाहती है या कुर्ब चाहती, क्या चाहती हूँ मैं। अब हम ये जरूर कहेंगे नहीं मैं तो कुर्ब चाहती हूँ, तो कुर्ब चाहते हैं तो उसके करीब आते नहीं, फटकते नहीं, और फिर कुर्ब चाहते हैं, कैसा कुर्ब है? जिसका कुर्ब चाहिए उसकी तरफ तो आपके कदम उठने लगते हैं, आप तो दौड़ने लगते हैं, तो नंगे पांव भी भागने लगते हैं आप, अगर वाकई कुर्ब चाहिए हो। ये बिल्कुल अमरे महाल है ना, मुस्तहील है ये बात कि आप एक चीज का कुर्ब चाहें और फिर आराम से बैठे भी रहें। हम अल्लाह का कुर्ब चाहें, उसकी पसंद चाहें, उससे मोहब्बत करें और फिर इस किताब के बगैर जिंदा रहें, ये नहीं हो सकता, ये दो मुख्तलिफ बातें। وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, और उन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करता है, सीधे रस्ते की हिदायत देता है।